Co tarczyca robi dla Ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co Ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 12 marca, jest 16. Serwis informacyjny Trójki, Artur Ewertowski. PiS zaczyna pisać program wyborczy z Polakami, tak mówiła minister rodziny, spotykając się z mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau rozpoczyna podróż do krajów Azji. Rosyjscy żołnierze skarżą się i nagrywają filmy, że są traktowani nie jak ludzie, ale jak mięso. Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości ma być programem dla zwykłego człowieka, mówiła minister rodziny Marlena Maląg na spotkaniu z mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego. To spotkanie jest jednym z kilku, jakie w ten weekend odbywają politycy PiS w ramach trasy przedwyborczej po Polsce. Minister podkreślała, że PiS zaczyna pisać program wyborczy z Polakami. To wsparcie rodzin, wsparcie seniorów, bezpieczeństwo zdrowotne, rozwój naszego państwa i dalsze zmiany, które powinny być przeprowadzone, to program, który rozpoczynamy pisać razem z wami i dla was. Bo to nie ma być program dla warszawskiej elity liberałów, to ma być program dla zwykłego człowieka. Bo wszyscy jesteśmy tam, gdzie jesteśmy dzięki wam. To państwo piszecie program wyborczy, a my go mamy realizować skutecznie. Podobne rozmowy polityków PiS z wyborcami dzisiaj odbywają się w wielu miejscach w Polsce. Była premier i europoseł Beata Szydło spotkała się z mieszkańcami Sandomierza. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau udaje się z wizytą do krajów dalekiej Azji. Do Korei Południowej przybędzie jutro. W Seulu spotka się m.in. z ministrem spraw zagranicznych tego kraju oraz szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wizyta Zbigniewa Raua będzie kontynuacją tych zabiegów dyplomatycznych, które wcześniej podejmowali wicepremier Mariusz Błaszczak oraz minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Mówi rzecznik ministerstwa Łukasz Jasina. Spotka się m.in. z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ze swoim odpowiednikiem, ministrem spraw zagranicznych, odwiedzi strefę zdemilitaryzowaną na granicy z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną. Powodem tej wizyty jest wzmacniające się partnerstwo polsko-koreańskie Korei Południowej. Kilka razy był pan wicepremier Mariusz Błaszczak, była pani minister finansów Rzeczkowska, inni polscy politycy. Stosunki z Koreą Południową muszą być przez nas zadbane i partner jest chętny do tego, aby je rozwijać. Minister Rau będzie też w Wietnamie, gdzie między innymi spotka się ze swoim odpowiednikiem. Zmobilizowani Rosjanie rzuceni do wojny z Ukrainą twierdzą, że zostali spisani na straty przez dowództwo i są wysyłani na rzeź. Żołnierze służący w 1. Słowiańskim Pułku Donieckiej Republiki Ludowej nagrali otwarty apel do rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, aby przestał wysyłać ich na czołgi z karabinami maszynowymi. Z obrony terytorialnej przeniesiono nas do jednostek szturmowych. Jedna z naszych kompanii została wysłana do szturmu pod Awdijewką bez rozpoznania, bez łączności z innymi jednostkami. Wskutek tego zginęły 4 osoby, a 18 zostało rannych. Jeden z rannych, będąc w szpitalu w Rostowie nad Donem, zmarł, nie otrzymawszy na czas pomocy medycznej. Odmawiamy podejmowania niepotrzebnego ryzyka z karabinami maszynowymi przeciwko czołgom, moździerzom i przeciwko snajperom. Bez wsparcia. Zmobilizowani Rosjanie skarżą się Władimirowi Putinowi, że ich dowódcy grożą im więzieniem i karnymi batalionami, jeśli odmówią ataku. Mówią również, że zostali zmobilizowani bez badań lekarskich i mają problemy zdrowotne. Podobne apele wystosowali zmobilizowani żołnierze 580. Samodzielnej Dywizji Haubic w Sierpuchowie. Prosili, by Władimir Putin, tu cytat, pozwolił im otrzymać haubice i pociski, bez których odmawiają walki. Od jutra zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na Zakopiance w miejscowości Gaj w najezdni w stronę Myślenic. W związku z budową wiaduktu jezdnia zostanie zwężona, tłumaczy Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zmiana polega na tym, że zostanie wygrodzony prawy pas ruchu i ruch w kierunku na Myślenicę będzie odbywał się tylko lewym pasem ruchu z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Zmiana ta potrwa około 4 tygodnie i będzie cyklicznie zmieniana poniedziałki i czwartki. Od poniedziałku do czwartku ruch będzie odbywał się tylko lewym pasem ruchu, natomiast od czwartkowego popołudnia do poniedziałku rano ruch będzie odbywał się dwoma pasami ruchu ze względu na to, że w tym czasie jest największe natężenie ruchu samochodów na tym odcinku. Zmiana ma potrwać do pierwszej połowy kwietnia. Wiadukt docelowo połączy ulicę Zadzielę z i Widokową w Gaju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. W ramach Trójkowego Radionawigatora teraz kolejny raport z polskich dróg. Tym razem przyglądamy się sytuacji na drogach Mazowsza, dojazdy do Warszawy i podwarszawskich miejscowości. Sytuacji przygląda się Kuba Domaracki, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Największy ruch obserwujemy oczywiście głównie w Warszawie, między innymi na trasie Łazienkowskiej, na Wisłostradzie, w Alejach Jerozolimskich i na ulicy Puławskiej. Nieco wolniej jedzie się także na drodze krajowej nr 79 w Piasecznie. Utrudnienia pojawiły się na krajowej dwójce pomiędzy Siedlcami i Kałuszynem. W miejscowości Mingosy doszło do kolizji i jezdnia została częściowo zablokowana w obu kierunkach. W Dęblinie trwa przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 48 i trasy wojewódzkiej nr 801. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości i ten remont potrwa do końca marca. Drogowcy pracują również na drodze krajowej nr 62 pomiędzy Łochowem i Węgrowem w miejscowości Ludwinów. Tam też prędkość jest ograniczona i remont tego ponad 2-kilometrowego odcinka zakończy się pod koniec lipca. Radio Nawigator Trójki. Jak wygląda sytuacja pogodowa? Prawa strona mapy pod takimi chmurami z dużymi dziurami, natomiast lewa strona już właściwie całkowicie zachmurzona. No i rzeczywiście, jak twierdzą synoptycy, po południu i wieczorem zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami duże i stopniowo zanikające przelotne opady śniegu. Na krańcach zachodnich pod wieczór wzrost zachmurzenia i ten wzrost już właśnie następuje. Do dużego ten wzrost następuje zachmurzenia. Aż do wystąpienia opadów śniegu, deszczu ze śniegiem, przechodzących w sam deszcz do wyboru. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, około plus 4 w centrum i nad morzem, do 8 na południowym zachodzie. W nocy zachmurzenie już duże, z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie początkowo nawet z rozpogodzeniami. No i postępujące z zachodu na wschód opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo na Pomorzu, w centrum i na wschodzie. Ten deszcz, te opady mogą marznąć i może być ślisko, czyli gołoleć, proszę Państwa, w nocy. Proszę uważać. Lokalnie na zachodzie również mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jeśli chodzi o temperatury, no tutaj od minus 7 stopni na północnym wschodzie, około zera w centrum, do plus 2 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami, zwłaszcza w górach, dość silny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. W Tauronie wdrażamy rozwiązania rządowej tarczy solidarnościowej. Dzięki nim nasi klienci mogą zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Zamrażamy ceny do zagwarantowanych ustawowo limitów. Masz kartę dużej rodziny? Budujesz dom? Jesteś rolnikiem lub masz orzeczenie o niepełnosprawności? Pamiętaj o złożeniu oświadczenia. Dowiedz się więcej na oszczędności.tauron.pl i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Motoryzacyjne niedzielne popołudnie, powroty z weekendu, zagęszcza się ruch już w wielu miejscach, zwłaszcza na drogach dojazdowych do dużych miast. U nas informacje o utrudnieniach, u nas raporty z regionów o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach. Zofia Kruszewska, Michał Kowarski, Witold Lazar. W tym składzie będziemy Państwu towarzyszyć w tych powrotach jeszcze przez godzinę. Dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz dać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem. Kęciaste mam, smakowe kubki, za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. To był Cortez. Po drodze z Trójką, 13,5 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, od połowy stycznia do prawie końca lutego, czyli przez całe ferie, trwała akcja policyjna Bezpieczne Ferie. Podsumowaliśmy ją tydzień temu. Jedna akcja się zakończyła, druga właśnie się zaczęła. W studiu nadkomisarz Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Akcja nazywa się Patrz i Słuchaj. Rozszyfrujmy. Jest to marzec, który będzie tak kim miesiącem, kiedy przypominamy o tym, jak to jest bardzo istotne. Zmienia się już pogoda na nieco lepszą, ale warunki są jeszcze trudne. I jest to apel zarówno do pieszych, jak i kierowców. Głównie mamy na myśli oczywiście telefon komórkowy, tak jak w tej chwili się na siebie patrzymy. Pieszy, który przechodzi przez przejście, wchodzi na przejście, ma pierwszeństwo. Natomiast jeżeli rozmawia przez telefon tak, że nie obserwuje tego przejścia, no to że ma pierwszeństwo, może skończyć się dla niego tragicznie. Temat już wielokrotnie poruszaliśmy tutaj w audycji Po Drodze z Trójką, tak zwanych smartfonowych zombie. Tak, i tutaj jeszcze słuchawki na uszach, do tego kaptur zaciągnięty. Jakie ma znaczenie, że taka osoba ma pierwszeństwo, jeżeli mówimy za chwilę o tym, że zginęła w wypadku drogowym na przejściu? Myślę, że to też jest kwestia wyobraźni. Natomiast jeżeli chodzi o kierowców, niestety cały czas ten telefon komórkowy trzymany w ręku, bo tutaj przepis mówi o tej sytuacji, to nie tylko wysoki mandat karny, bardzo wysoki powiedziałbym, bo jeżeli chodzi o kwotę, to 500 zł może jeszcze nie oddziaływuje tak na wyobraźnię, ale 12 punktów karnych. To podkreśla, jak ważne jest to, żebyśmy byli skupieni na drodze. Tu znowu takie pytanie dla słuchaczy. Jedna sekunda oderwanie wzroku od pola widzenia kierowcy? Kilkanaście metrów, odpowiem od razu. Mhm. Ponad 10 średnio. Czas zadziałania zwłoki, zadziałania układu hamulcowego, do tego sama droga hamowania i ta droga zatrzymania kończy się po kilkudziesięciu metrach przede wszystkim, a rzadko patrzymy przez sekundę na ten telefon. To samo dobrze, przepraszam, panie sierżancie, czy ja tylko nawigację ustawię? Jeżeli jest to nawigacja fabryczna, to tutaj jeszcze raz podkreślę to, że od nas zależy, w jaki sposób korzystamy z tego typu urządzeń. Chyba najlepszą metodą jest jednak włączenie obsługi głosowej. Wtedy jesteśmy w stanie oglądać to, co jest przed nami, to, co jest obok nas, to, co jest za nami, bo to dotyczy naprawdę kierowcy. Czasami zapominamy, patrzymy tylko na wprost, a martwe pole chociażby obok pojazdu, rowerzysta, który nie dość prawie się do nas przykleił i mówimy o potrąceniu pieszego, czy też zderzeniu z takim rowerzystą. Dlatego zwracamy uwagę na te wykonywane czynności. Nawet głośno słuchana muzyka może zakłócać naszą percepcję za kierownicą i tutaj, jeżeli będziemy mieli dowody na to, że kierowca chociażby oglądał telewizję na prawidłowo zamocowanym ekranie. No tutaj na pewno ta sprawa również znajdzie finał w sądzie. Mówię o zagrożeniu realnym bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nieodpowiedzialnym zachowaniu takiego kierowcy. Więc tą telewizję oglądajmy sobie w momencie, kiedy zatrzymamy się na stacji, kiedy mamy chwilę relaksu, ale to są wszystko czynniki, które dekoncentrują. Stricte, jeżeli chodzi o zagrożenie i karą i mandacie, mówimy, jeszcze raz podkreślę, o nieuprawnionym używaniu telefonu komórkowego wymagającego trzymania słuchawki w ręku, ale resztę zostawiam do państwa tak naprawdę rozsądku, rozwagi, bo tych zdarzeń niestety jest za dużo. Czyli patrz i słuchaj, ale nie patrz w telefon i nie słuchaj muzyki czy czegokolwiek innego z telefonu, tylko tego, co się dzieje dookoła na drodze. Tak, wzrok jest bardzo ważny, ale słuch też jest tutaj bardzo istotny. I ku temu jest skierowana ta akcja, do działania głównie informacyjne i edukacyjne, ale oczywiście na wszystkie wykroczenia tego typu też będziemy reagować. Każda sytuacja jest inna, ale dbajcie państwo o innych na drodze, bo to jest najistotniejsze. Proszę państwa, no pogódźmy się z tym, że kiedy zbliżamy się do skrzyżowania, do przejścia dla pieszych, musimy się w cudzysłowie rozstać z telefonem, jeśli jesteśmy pieszymi, no a jeśli kierowcami, no to zestaw głośno mówiący i tylko w taki sposób korzystamy z telefonu w samochodzie. Policjanci będą na to w najbliższym czasie zwracać szczególną uwagę. To akcja Patrz i Słuchaj, o której nadkomisarz Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Beds are Burning, zespół Midnight Oil w swoim największym przeboju. 22 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, przed nami teraz kolejny raport z regionu w audycji Po Drodze z Trójką. No i tym razem przenosimy się na drogi Wielkopolski, czyli autostrada A2, droga S5, S3. Adam Sołtysiak przygląda się sytuacji na drogach regionu. W porównaniu do tego, co na drogach działo się w ostatnich dniach, dziś wreszcie można powiedzieć, że mamy wiosenne warunki do jazdy. W całej Wielkopolsce mnóstwo słońca, wreszcie bez opadów deszczu i deszczu ze śniegiem, mówiąc krótko, warunki pogodowe są dobre. Na drogach raczej umiarkowany ruch, co najważniejsze, nie ma w tej chwili żadnych poważnych powypadkowych zdarzeń, oby zostało tak jak najdłużej. Więcej samochodów jak zwykle na autostradzie A2, pomimo niedzieli sporo ciężarówek na tej trasie, no i ruch większy w stronę Świecka. Najbliższe godziny tak właśnie będą wyglądały na A2. Przy okazji przypomnę, że w zeszłym tygodniu zmieniły się opłaty na autostradzie A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. No i tak na przykład kierowcy samochodów osobowych płacą teraz na każdym z trzech odcinków nie 26, a 28 zł. Nie zmieniły się natomiast opłaty między Nowym Tomyślem a Świeckiem. Tym odcinkiem też zarządza Autostrada Wielkopolska, ale został on wybudowany na podstawie innej koncesji i jest on po prostu inaczej rozliczany. Spokojnie też na równoległej do Autostrady Krajowej 90 dwójce, tutaj bez problemów, nawet na odcinku Poznań-Pniewy. Newralgiczne miejsce na tej trasie to Tarnowo-Podgórne, gdzie przed rondem od poniedziałku do piątku tworzą się niestety korki. Teraz jednak problemów z przejazdem nie ma. Gdzie są remonty? Droga krajowa numer 12 to trasa z Jarocina w kierunku Leszna. Są utrudnienia przed Gostyniem w miejscu, gdzie trwa budowa obwodnicy. Jest niewielki objazd i zwężenie. Gorzej wygląda droga wojewódzka 178. To już droga z Obornik na północ od Poznania w stronę Wałcza. Pod Obornikami wyłączony z ruchu jest jeden pas, no i nawet dziś w niedzielę tworzą się tutaj duże zatory. Do godziny 14 były też utrudnienia w centrum Poznania, to w związku z pierwszym w tym sezonie biegiem ulicznym. Teraz jednak po Poznaniu jeździ się całkiem nieźle, nie licząc oczywiście rozkopanego od wielu miesięcy centrum miasta, no ale do tego kierowcy chyba już się przyzwyczaili. Niestety. Adam Sołtysiak, dziękuję bardzo. To były drogi Wielkopolski, a teraz przenosimy się na Warmię i Mazury. Tu począwszy od drogi S7 po liczne drogi wojewódzkie prowadzące na nasze ukochane Mazury. Sytuacji przygląda się Joanna Golon. Dzień dobry, kłaniam się z Warmii i Mazur. Raporty drogowych zacznę od sytuacji pogodowej, która w ciągu ostatnich dwóch dni bardzo komplikuje podróż po Warmii i Mazurach. Piątkowy nagły atak zimy, kiedy już wypatrywaliśmy wiosny, utrudnił jazdę na wszystkich drogach warmińsko-mazurskiego. Spadło dużo śniegu, opady były ciągłe, więc sprzęt odśnieżający nie nadążał z jego usuwaniem. I tak od piątku pada, a to śnieg, a to marznący deszcz. Wieczorami, nocą i nad ranem na drogach gołoleć i bardzo niebezpieczne warunki do jazdy. Dodatkowo sytuację utrudnia silny wiatr, który powoduje zawieje i zamiecie śnieżne. W ciągu ostatniej doby doszło w regionie do ponad 140 kolizji, 6 wypadków, w których 7 osób zostało rannych. Na szczęście nikt nie zginął. Było sporo kłopotów z podjazdami pod niektóre wzniesienia. W trudnych zimowych warunkach czasem ciężko je pokonać i tylko w tym przypadku jesteśmy usprawiedliwieni, przyciskając pedał gazu, by przed górką nabrać rozpędu. Ale trzeba to robić z wyczuciem i bez zbędnych operacji kierownicą. Dziś już nie ma takich kłopotów. Wszystkie trasy są przejezdne. Ruch na drogach Warmii i Mazur mały. Nawet w miejscach remontów nie ma jakichś szczególnych przestojów. No ale ze względu na zimowe warunki i liczne remonty dróg kierowcy jadą dziś wolniej niż mogliby. Największy ruch teraz na drodze krajowej numer 51 przed samym Olsztynem od strony Olsztynka, a także na krajowej 58 na odcinku od Swaderek do Czarnego Pieca między Olsztynkiem a Szczytnem. Pozdrawiam wszystkich, życzę bezpiecznej jazdy i do usłyszenia. Dziękujemy i również pozdrawiamy. To Joanna Golon z Olsztyna i sytuacja na drogach Warmii i Mazur. Ja przypominam, jeśli są Państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego albo jakichś niezapowiadanych objazdów czy innych utrudnień, proszę dać nam znać. 2 2 7 3. Przekażemy wszystkim. Serca i fabularne mocne Monika, gdzie tu Monika i Brodka. Monika Brodka. Po drodze z Trójką na zegarach punktualnie 16.30. Proszę Państwa, choć czasami nie dostrzegamy tego, w Polsce bardzo dużo dzieje się w kwestii poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Najczęściej rzuca nam się w oczy jakaś nowo otwarta droga z hucznie przeciętą wstęgą, czy może kolejna głośno omawiana zmiana przepisów, ale rozejrzyjmy się bardziej. Lepiej doświetlone przejścia dla pieszych. Nowe, znacznie lepiej widoczne znaki drogowe, czy jaśniej świecące sygnalizatory na skrzyżowaniach, to zwłaszcza w słoneczny dzień pomaga. To wszystko zasługa zespołów ludzi codziennie pracujących, aby na drogach było bezpieczniej. W Krakowie po raz kolejny odbył się Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. O tym, dlaczego Małopolska wyróżnia się na tle innych województw pod względem bezpieczeństwa drogowego, opowiada Maciej Rymar, naczelnik Małopolski Drogówki. Małopolska, proszę Państwa, od wielu, wielu lat patrzy jakby swoim spojrzeniem na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przede wszystkim łączy wiele podmiotów w jedną rodzinę, która chce pracować na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I właśnie te dni, 10. już edycja Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podsumowała działalność tych wszystkich podmiotów, które mają wpływ na to bezpieczeństwo. No właśnie, bo to nie tylko policja, ale też Inspekcja Transportu Drogowego, Małopolska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, inżynierowie z Politechniki Krakowskiej, czyli wszyscy ci, którzy biorą czynny udział w budowaniu tego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jak to się dzieje, że ci wszyscy ludzie spotykają się już 10. raz, debatują o tym, co zrobiono, co robi się i co należy zrobić w kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym? Po pierwsze, tak, zespół siatkówki jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo, czyli ten zawodnik. Zarządca drogi wie, że nie zrobi nic bez inżyniera projektanta. Inżynier projektant wie, że nie zrobi nic bez sensownych przepisów. Wiemy, że to wszystko musi być zanalizowane przez akademika. A wszyscy wiedzą, że potrzebują wsparcia służb, które bezpośrednio pełnią służbę na drogach, tak jak my, czy Inspekcja Transportu Drogowego. I oczywiście musimy szkolić młodych adeptów, więc potrzebne są ośrodki szkolenia kierowców. Potrzebne jest egzaminowanie i to wszystko, te wszystkie, nie wszystkie podmioty wymieniłem, muszą spójnie ze sobą współpracować. Jak to wygląda w kwestii przełożenia na bezpośrednie statystyki? Z jednej strony otrzymujemy wspaniałe, nowoczesne drogi, coraz bezpieczniejsze pojazdy. Jesteśmy coraz lepiej szkoleni, ale jak wiemy, człowiek jest najsłabszym ogniwem łańcucha bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W związku z powyższym też ważne było podniesienie grzywien wysokości mandatów karnych, jak i wprowadzenie zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdem za przekroczenie prędkości 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. I te wszystkie, łącznie ze zmianą przepisów dotyczących przejść dla pieszych, dla niektórych kontrowersyjnych, ale one pokazują, że to był zwrot w bardzo dobrą stronę, spowodowało, że na polskich drogach jest coraz bezpieczniej. Statystyki pokazują, że rok 2022 był najbezpieczniejszy zarówno w Polsce, jak i Małopolsce, a na tle Unii Europejskiej Polska przesunęła się mocno do góry, a Małopolska wyprzedziła takie kraje jak Francja czy Belgia. Jeśli chodzi o zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym, to jest spadek o około 50%. Musimy też zwrócić uwagę na to, że kierowcy jeżdżą znacznie wolniej i wreszcie zaczynają stosować się do przepisów podczas zbliżania się do przejść dla pieszych. Bo oczywiście pieszego przestrzegamy przed tym, żeby realizował obowiązki artykułu 14 i nie wchodził bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Ale to oczywiście odpowiedzialność spoczywa na kierującym, który musi ocenić zarówno dojście pieszego do przejścia, jak i zbliżać się do tego przejścia z prędkością bezpieczną. Sami Państwo widzicie, stare polskie powiedzenie wespół w zespół ciągle jest aktywne. Dzięki takim konferencjom jak ta w Krakowie na drogach po prostu jest bezpieczniej. Dla Trójki Kuba Hanak. If you could only see the way she loves me. If you could only see how blue her eyes can be when she says she loves me. Well, you got your reasons. And you've got your life. And you've got your manipulations. They cut me down to size. Say you know, but you don't. You know, but you won't. If you could only see. You could only see, formacja, która nazywa się Tonic. Za 22 minuty 17. Po drodze z Trójką. Kolejny raport z dróg przed nami. Tym razem przenosimy się na Pomorze Zachodnie. Tam oczywiście droga S3, ale również interesujące autostrady po stronie niemieckiej. No ale co chyba najbardziej interesujące, tunel pod Świną na ukończeniu. Blisko, coraz bliżej. Adam Wosik jest z nami, prawda? No proszę, tam tylko asfalt trzeba położyć, bo rzeczywiście w tej chwili trwa akcja. Kładzenie asfaltu. Dzień dobry, nie powiedziałem, a od tego powinienem zacząć. Ale jesteśmy tu niegrzeczni, na Pomorzu Zachodnim niewychowani zupełnie. Asfalt kładą rzeczywiście w tunelu. To, co ważne, odbiory techniczne. Wiesz, co to znaczy odbiory techniczne? To łatwo nie będzie, bo to trzeba wszystko tak odebrać, aby było bezpiecznie. To znaczy, żeby w razie wypadku odpukać w niemalowane lub kolizji lub zablokowania tunelu, ci, którzy są w tym tunelu, mogli go bezpiecznie opuścić. A to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to w tej chwili też przy okazji powiemy, w Świnoujściu powstaje duży parkingowiec, no bo będzie najazd, solidny pewnie najazd turystów na Świnoujście. Kto by nie chciał zobaczyć, jak wygląda tunel? Wow, tych gapiów pewnie nam się pojawi sporo i ci wszyscy, którzy do Świnoujścia przyjadą, gdzieś będą musieli zaparkować. A już dzisiaj jest problem w Świnoujściu z zaparkowaniem, więc budują ten parkingowiec. Ale nie o tym miało być, jak pozwolisz, bo mamy wypadek niestety. Droga S3, wspomniałeś o tym, A11 też pewnie wspomnimy za chwilę o tej autostradzie, bo tam również lekkie problemy, ale ta S3 świeża, zupełnie sprzed kilkudziesięciu minut. Jedziemy od strony Gdańska, czy od strony Świnoujścia, dojeżdżamy do Goleniowa i nagle korek tam się zrobił, duży dachowanie mamy samochodu osobowego na obwodnicy Goleniowa. 5 osób jechało tym samochodem osobowym, 2 zostały ranne. Co najmniej do godziny 18 kierowcy będziecie stali w takim, no chyba 2-kilometrowym korku. Pas wolny zablokowany, jedziemy obecnie tylko pasem szybkim, tylko nitka w kierunku Szczecina, w kierunku Gorzowa, w kierunku Berlina czy Kołbaskowa na tym utrudnieniu, więc niestety cierpliwość wymagana aż na to. A 11, wspomniałeś, że też będziemy o niej mówić, no dobra, szybko, mamy tylko jedno utrudnienie. Mówię tylko, bo na tej A11, czyli od Szczecina w kierunku Berlina, niezwykle uczęszczanej, mamy kilometrowy korek między węzłem numer 11 a węzłem numer 12. Ci, którzy jadą w kierunku Berlina, podkreślam, a nie w stronę Szczecina, do tego utrudnienia muszą się przygotować. Nie będę mówił o tych standardowych, które gdzieś tam się pojawiają na S3, bo o nich mówiliśmy już wielokrotnie, czy to w okolicach Wolina, Płocina, Troszyna, gdzie mamy czy objazdy, czy ewentualnie spowolnienie do 40 km na godzinę. Ale muszę powiedzieć na koniec jeszcze o tym, co czekać nas będzie jutro, bo będzie duży problem. Rolnicy nam zablokują cały Szczecin od 13 do 18. Możemy spodziewać się spowolnionej jazdy wielu pojazdów rolniczych. One będą przez całe centrum Szczecina kursowały, jak wspomniałem, przez 5 godzin. Także pojazdy rolnicze w ramach protestu będą pewnie 20-30 km na godzinę jechały sobie z jednego miejsca na drugie w centrum miasta. Możemy spodziewać się tych kłopotów, ale to nie koniec kłopotów, bo mamy też taki przejazd kolejowo-drogowy w Szczecinie przy ulicy Cukrowej. To jest trasa kolejowa ze Szczecina do Berlina. No i ten przejazd w okolicach Krajowej 13 też zostanie jutro zamknięty, na tydzień zablokowany, objazdy konieczne. Na koniec, jak pozwolisz, to jeszcze o pogodzie, bo mamy co prawda 4 stopnie ładną pogodę, ale idzie gigantyczna chmura deszczowa od strony zachodu. Za chwilę będzie lało nie tylko w Szczecinie, ale na całym Pomorzu Zachodnim. Kierowcy, spodziewajcie się sowitych opadów deszczu już za moment i te opady niestety całe popołudnie, cały wieczór, być może do nocy. No i nie tylko lało, ale i sypało, bo to i śnieg z deszczem i deszcz, jak to mówiłem przy prognozie pogody po serwisie informacyjnym naszym trójkowym, do wyboru, no do koloru, to już nie bardzo. Adam Wosik ze Szczecina, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. tak jak blusz. Hej. Po drodze z Trójką za 14 minut, godzina 17. Proszę Państwa, jeszcze kilkanaście miesięcy temu trudno było mieć wątpliwości. Samochód na prąd, choć droższy w zakupie, odwdzięczał się najniższymi kosztami w cudzysłowie paliwa. Obecnie nie jest to już tak oczywiste, gdyż mamy za sobą gwałtowne podwyżki cen energii elektrycznej, nie mówiąc już o dostępności ładowarek. Czy wysokie ceny prądu zmienią nastawienie Polaków do aut elektrycznych? O tym Józef Niewiarowski. Cena prądu może sięgać obecnie nawet 3 zł za kilowatogodzinę. Także przejechanie elektrycznym autem około 400 km to koszt rzędu 200 zł. To zła wiadomość dla posiadaczy aut elektrycznych i jeszcze gorsza dla rynku, który w Polsce i tak ma spore problemy. My wciąż jesteśmy na wstępnym etapie rozwoju rynku samochodów elektrycznych. Wojciech Drzewiecki z IBRM Samar. Łącznie samochodów elektrycznych i zelektryfikowanych, tu mam na myśli hybrydy plug-inowe, jest nieco ponad 60 tysięcy. Z tego połowa to są samochody elektryczne, a więc ich liczba jest stosunkowo niewielka. Argument w postaci rosnących kosztów energii elektrycznej może być argumentem, który będzie działał niestety w sposób negatywny na decyzje zakupowe i ludzie raczej będą decydowali się na rozwiązania klasyczne. A to mało ekologiczne. Unijny Departament Energii podaje, że samochód paląc 1 litr benzyny wypuszcza do atmosfery ponad 2 kg dwutlenku węgla. No cóż, niskoemisyjność da się pogodzić z niskimi cenami transportu, ale do tego potrzebujemy paneli. Sam system fotowoltaiczny jest zakładany na około 30 lat do przodu. Po 6 latach mamy już zwrot, czyli to, co zainwestowaliśmy, już nam się zwróciło. I prąd czerpiemy prawie za darmo, mówi użytkowniczka fotowoltaiki. Swoją drogą, jeśli nie naładujemy auta u siebie, to gdzie? Ładowarki to dalej duży problem na polskich szosach. Jednak według Wojciecha Drzewieckiego problem do rozwiązania w ciągu najbliższych lat. Za parę lat, kiedy liczba ładowarek dostępnych na naszych drogach będzie zdecydowanie większa, a tu przykładem kierunku rozwoju naszego rynku mogą być chociażby rynki Europy Zachodniej, gdzie ta liczba ładowarek jest rzeczywiście bardzo duża i nie ma problemu z kolejkami, to myślę, że też nasze spojrzenie na tą ofertę będzie wyglądało nieco inaczej. Ostatnim problemem jest cena elektryków. Na ten moment zdecydowanie nie na każdą kieszeń. Jednak wraz ze wzrostem produkcji tych samochodów cena, jak zapewnia Drzewiecki, na pewno spadnie. Oby. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Sunshine. back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting. Your 8-9 minut dzieli nas od godziny 17. Przenosimy się teraz do Małopolski, bo tam Jakub Hanak przygląda się sytuacji na drogach regionu. Dzień dobry. O zmianach w organizacji ruchu na Zakopiance w Gaju mówiliśmy już w naszym serwisie informacyjnym, ale może warto przypomnieć, bo to dość uczęszczana droga i ruch może być kłopotliwy nieco w najbliższych dniach. Jasne, między Mogilanami a Gajem od jakiegoś czasu trwa modernizacja wiaduktu. Od jutra utrudnienia nie będą dotyczyły jadących od strony Zakopanego w stronę Krakowa, a od strony Krakowa w stronę Zakopanego. Od jutra zaczyna się zmiana organizacji ruchu, także tam trzeba będzie uważać. Ten sunroof, o którym śpiewał dzisiaj zespół przed moim wejściem, zdecydowanie był dzisiaj milej widziany w Małopolsce, bo piękna, słoneczna pogoda dzisiaj w Krakowie i nie tylko, w okolicach również była. Wiosna powoli robi się, a na drogach Małopolski bardzo, bardzo dzisiaj spokojnie. Policjanci z autostradówki nie odnotowali dzisiaj nawet żadnej kolizji. Brawa dla kierowców, brawa za uwagę. Może też wina, zaleta tej dobrej pogody, którą dzisiaj mieliśmy w Małopolsce. Być może dobrych humorów kierowców i na pewno skupienia na drodze. Jedyne utrudnienia, które możemy napotkać, to właśnie między Mogilanami a Gajem od strony Zakopanego w stronę Krakowa. I standardowo od nowego targu do Klikuszowej w stronę Krakowa również jest tam dosyć ciasno. Reszta dróg w Małopolsce spokojna i przejezdna. No być może to centrum Krakowa, gdzie turyści jak zwykle uczęszczają, jest troszeczkę przykorkowane, ale to chyba już wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy. Reszta dróg Małopolski spokojna, przejezdna, a mówiąc żargonem, wszystkie na zielono. O czym z Krakowa Kuba Hanak. Bardzo dziękujemy i dziękujemy już Państwu za uwagę. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie motoryzacyjnym Trójki. 7 minut dzieli nas od godziny 17. My się żegnamy. Zofia Kruszewska, Michał Kowarski i Witold Lazar. Nie zostawiamy Państwa samych. Trójkowe radionawigatory co godzinę. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi?